بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم په نام د خدای چې هغه ډیر مهربان او بخښونکی دی. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. مغموح عليه الصلاة والسلام دغ قوم تولغ لديه هدايات سره چه دخل قوم وقلو تدي أخطار ورکه مخک لغنه چې فراغو باندې یو دردناک عذاب راشي. قال يا قوم اني لكم نذير مبين. هغه وویل ای زما قومه زه ستاسو لپاره یو ښکاره سرګند ویرونکی پیغمبر یم. ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون. تاسی خبرون چې د الله پاک بندگی وکړی او لغه نه ویریږي او زما اطاعت وکړی. یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمى ان اجل الله اذا جاء لا یؤخر لو كنتم تعلمون. الله پاک به ستاسي گناهونه درو بخي او تاسي به تر یو ټاکلي وخته پورې باقي پرېږي. حقیقت دا دی کله چې د الله پاک ټاکلی وخت راشي نو بیا نه ځنډېږي. کاشکې تاسو ته د دې معلومات وای. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. هغه عرض وکړ ای زما رب ما خپل قوم ته شپه ورځ دعوت ورکړ. فلم يجدهم دعائي إلا فرارا. خو زما بلنې داغو تیښته لا زیاته کړه. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. او هرکلچه ما هغوی دی ته وبلل چې ته هغو تماسی وکړې. هغوی په غوږونو کې ګوتې کوکې خودې او په جامو سره یې مخونه وپوښل او په خپل پلاندې ټینګار وکړ او ډېر تکبر یې وکړ. ثم انی دعوتهم جهارا. بیا ما هغو ته په لوړ غږ بلنه ورکړه. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. بیا ما پخکره هم غوت تبلیغ وکه او پپتا پتا می هم اوپو هون. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ما اوویل لخفل رب نبخن او غوالی بی شکا چی اغا خورا دیر بخون که دیم. یغفی السماء علیکم مدرارا. اغا با پر تاسر آسمان خه وروختو نوکری. و یمددتون بی اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. پاسی تبا مالونه او اولادونه در پا برخه کری. ستاسی لپاره با باغونه پیدا کری او ستاسی لپاره با یالی و با حوی. ما لکم لا تغدون لله وقارا. پر تاسی تشویدی چه دا الله پاک لپاره تاسی ده هیس عزت فکر کی نیاستی. وقد غلقكم اطوارا فداش حال کې چې هغه تاسو ډول ډول پیدا کړی یاستئ الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا آیا نوینی چه پا چه دول اللہ پاک باندی باندی و آسمانون پیدا کرن و جعل القمر فیهن نورا و جعل الشمس سراجا او پا غو کی سپوگمی نور او المر دیو و گردولا و اللہ انبتکم من الارض نباتا او الله پاک تاسی لزنکنه فاجب دول راوتو کولی ثم یعیدکم فیها و یخرجکم اخراجا بیا بهغه تاسی هم دیز نکتا بیر تراولی او لهم دیز نکنه بمو را پاکوی و اللہ جعل لکم الارض بساطا او الله پاک مکه ستاسو لپاره د فرش په څیر وغوړونه لتسلکو منها سهلا فجاجا تر څو چې تاسو په هغې کې په پراخو لارو لاړ شئ قال نوح رب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا نوح عليه الصلاه والسلام وویل زما رب هغوی زما خبره ونه منله او دا هغو مشرانو پیروي وکړه چې د مال او اولاد مندلو لا زیاد نامراد شوی دی ومتغو مسرا کبارا دغو کسانو د دیر لوی دسیسی دال خور کڑی دی وقالو لا تدعون آلیتتم ولا تدعون وزدا ولا سواعا ولا یغوت ویعوت ونسرا دوی اوائل خفل معبودان هیس کلا مپریگ دی او مپریگ دی ودا او سوا او نیغوت یعوت او نسر وقد اضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين الا ضلالا دی دیر خلق گمراه کړی دی او ته هم دغو خلق ته د گمراهی پرته په بلشي کې پرمختګ مو ورکوه مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا يوازه دخل گناهن په اساس هغوی غرق را شول او په اور کې ننوستل شول بیا هغوی لا الله پاک نه کوم زغورون کوي مرستندوی ونمونده وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا او نوح عليه الصلاة والسلام قول زمار ربه لدغو كافران تا هیس یو دزمکی پرمخ استوغن مطرق ده إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا كتا دوی پریخدل نو دوی بستا بندگان گمرا کری آو دوی لزو الزات نچی هر تو پیدا شی بد عمل آو سخت کافر بوی رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا زما پروردگار ما ته زما مور او پلار ته او هر هغه چا چې زما کور ته د مؤمن په حیث داخل شوی دی او ټولو مؤمنانو نارینو او ښځو ته بخښنه وکړه او د ظالمانو لپاره له هلاکت نه پرته بل څه مه زیاتوه.